Менску 22 гадзіны. Добры вечар на хвалях начной свабоды. З вамі Юрась Бушлякоў. Нашым сённяшнім госцем будзе адзін з ініцыятараў звароту жыхароў шэрагуменскіх вуліц да Аляксандра Лукашэнкі – Дзяніс Васкабовіч. Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай ды некаторых іншых менскіх вуліц пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. У начных доследах сёння размова пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму, на іх думку, людзі учыняюць падпалы. Дзеці балуюцца, а взрослыя этим занимацца не будуць. Гэта людзі, или іх завісць бярэ, што ёсць у каго-то што-то, или псіхікай што-то ненармальнае. Таксама ў нашым эфіры размовы з пісьменнікам Валянцінам Тарасам і бардам і акторам Віктарам Шалкевічам. Абодва адзначаюць сёння дні нараджэння. Прагучаць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік пачне аповед пра творчасць Андрэя Касцяня. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны. Сергей Навумчык. У Шры-Ланцы 29 чалавек загінулі і 90 паранены ў выніку выбуху, які адбыўся каля лагеру ўцекачоў. У Іраку 4 амерыканскія салдаты і іх перакладчык былі забіты ў выніку выбуху, які здзейсніў тэрарыст-смяротнік. Выступаючы сёння ў штаце Індыяна, прэзідэнт ЗШ Барак Абама заявіў, што затрымка прыняцця плану па ўратаванню эканомікі прывядзе да паглыблення катастрофы. Плануецца, што на гэтым тыдні Сенат прыступіць да галасавання па прыняццю плану Абамы. Пасля таго, як у палаце прадстаўнікоў будуць урэгуляваныя рознагалоссі. Бюджэт плану – 800 мільярдаў даляраў. Адмысловы прадстаўнік прэзідэнта ЗШ ў Афганістане, Пакістане Рычард Холбрук прыбыў у Ісламабад. На працягу 3 дзён ён мае абмеркаваць кіраўніцтвам Пакістану стратэгію барацьбы з тэрарызмам. У Ізраілі завяршаюцца парламенцкія выбары і паводле неафіцыйных папярэдніх звестак у лідарах апазіцыйная правая партыя Лікуд, якую узначальвае былы прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху. Камітэт па абароне кіргізскага парламенту ўхваліў праект дэнансацыі дамовы аб размяшчэнні ў Манасе ваенна-паветранай базы Злучаных Штатаў Амерыкі. Міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што польскія эксперты прааналізавалі перададзеную ў сродкі масавай інфармацыі відэазапіс забойства польскага грамадзяніна і аналіз пацвердзіў самыя горшыя меркаванні. Міністр сказаў, што польскі ўрад скарыстаўся магчымасці, каб праз пакістанскія ўлады вызваліць інжынера Пятра Станчыка. Інжынер, які працаваў у энергетычнай кампаніі, быў захоплены талібамі ў Пакістане 28 верасня. У абмен за ягонае вызваленне баевікі патрабавалі выпусціць з турмаў усіх талібаў. У Пекіне цалкам згарэў будынак 44-павярховага гатэлю. Хмарачос быў часткай новага комплексу кітайскага тэлебачання. Прычынай пажару, верагодна, былі традыцыйныя феерверкі з нагоды новага года па мясцовым календары. Сергей Навумчык з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Сергей Шупа пра беларускія падзеі. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Сёння да чаго мы дамовіліся? Ёсць дакумент, які быў прыняты фактычна за аснову, гэта першачарговыя дзеянні, крокі. Ён будзе дапрацаваны, і мы яго вынесем ужо на разгляд прэзідыума аб'яднаных дэмакратычных сіл, як дакумент экспертаў палітыкам. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палізняволеных Мікалая Алтуховіча, Юрыя Лявонова, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў, педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Калі сёння не падпісаць паперу, якая забараняе прадпрымальніцкую дзейнасць, то таксама чалавек не атрымае працы і застанецца, як гэта кажуць, на бабах. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Приватним туристичним фірмам Могильовщини погрожає банкрутство за зменшення кількості автобусних рейсів у Росію і Україну, а так само замовив на екскурсії по Білорусі. Жихари менських приватних домов, які зносять за будівництво метро, заявляють про намір створити громадську організацію. Мої прабабки родились в Мінську, а мене все далі і далі виганяють і хочуть посидіти в ці бетонні коробки, щоб я там здохла. Лужков розграбив Москву, землю там розкупили, тепер у Мінську явились розкупати. Олександр Лукашенко розпорядився, каб міністр внутрішніх справ Навумов відпустив до суду затриманих жихарів вёски Пухович Житковицького району. Вони обвинувачуються у забойстві одноляскоўца, який займався підпалами майомості. Сьогодні барду і актору Віктору Шалкевичу сповнилося 50 годів. Про білоруські події розказував Сергій Шупа. А зараз подрабязні про один менський протест. Жыхары менських вуліць Уманскай, Декабрістаў, Абуховскай ды шэрагу іншых пратэстуюць супраць парушэння іхніх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Олег Грузделовіч. Сям'ю Васкабовічаў, чий дом номер 49 на першій Уманскай вуліцы асуджаны на зруйнаванні, не задавальняе варыянт, прапанаваны як кампенсацыя гарадскімі ўладамі і будаўнікамі метро. Дзевяцярым Васкабовічам на тры сям'і прапануюць дзве кватэры ў мікраёне Лошыца, агульнай плошчай удвая меншай за плошчу іхняга дому. Васкабовічы настойваюць на тым, каб ім выдзелілі зямельны ўчастак у Менску і перавезлі туды іх дом, альбо набылі раўназначны. Як кажа Дзеніс Васкабовіч, раней улады пагаджаліся на такі варыянт, але потым перадумалі. До какого-то момента дирекция по строительству Минского метрополитена готова была предоставить нам дом равноценных характеристик. Представитель дирекции ездил с нами продавцу дома, но в один прекрасный момент, видимо, по указке сверху, дирекция по строительству метрополитена перестала рассматривать все варианты, которые мы им предлагали. Сказано, что мы не будем создавать прецедентов. Васкабовичи написали лист до Лукашенко, які подписали 76 человек. Сярод их суседзі і жыхары іншых вуліц, якія таксама лічаць, што іх правы парушаюць. Гэта Наталля Гіль з вуліцы Декабрыстаў, Васіль Хацькоў з праспекту Дзяржынскага, Людзьміла Геро з Уманскай. Прэтэнзіі мінчукоў не толькі да метрабудаўнікоў, але і да іншых арганізацый. Так, на месцы дома Алены Казак, якая жыве па адрасе Уманская 44, будзе пабудаваны дом палепшанай камфортнасці. Так вырашыў гарвыканкам. А жанчыну ніхто нават не спытаўся, ці хоча яна з'язджаць. Мои прабабки родились в Минске, а меня все дальше и дальше выгоняют и хотят поселить в эти бетонные коробки, чтоб я там сдохла. Вот что я хочу сказать. Лужков разграбил Москву. Землю там раскупили, теперь у Минска явились раскупать. Сям'я Васкабовічаў спрабавала адстаяць свае правы на землю і дом праз суд, але Московскі суд Менску пазоў не задаволіў. Юрыя Хацько, які жыве ў першым абуховскім завулку, таксама праінфармавалі, што ягонае права на зямельны ўчастак пад дом анулююць. На гэтым месцы забудоўнік Лада ОМС Холдинг пабудуе высотныя дамы. Зараз Юрый Хацько не верыць, што суд яму дапаможа. Парушаецца ўсё. Пасля спынення нашых правоў на зямлю мы атрымаем сітуацыю, когда карыстанне зямлёй незаконна. Ёсць адпаведная статья ў кодэксе аб зямлі. Я падаў адпаведную скаргу ў Московскі суд, але ажидаю такого самого результата. Дэніс Васкабовіч заявіў журналістам, што жыхары, якія лічаць сябе пацярпелымі, будуць ствараць грамадскую арганізацыю, каб бараніць свае правы разам. Спадар Васкабовіч сказаў, што пакуль ён не зазнаў ціску ці пагроз на свой адрас. Праз гадзіну пасля прэсавай канферэнцыі да нас прыходзіў участковы міліцыянт, але хутка з'ехаў, пазней паведаміў гаспадар дому. Васкабовічы запрашалі на сустрэчу журналістаў розных выданняў, у тым ліку з газеты «Савецкая Беларусія». Прыйшлі толькі з недзяржаўных медый, паведаміў Дзеніс Васкабовіч. Тым часам на вуліцы Уманскай будаўнічая тэхніка працягвае зносіць прыватныя дамы. Жыхары менскіх вуліц Уманскай, Декабрыстаў, Абуховскай ды некаторых іншых пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Нашым сённяшнім госцем будзе адзін з ініцыятараў звароту жыхароў, названых вуліц, да Аляксандра Лукашэнкі Дзяніс Васкабовіч. Гутарка з госцем хвіліны праз тры. Я, напевно, не там. Я, да жаль, у меня пан. У Беларусі 22 гадзіны 12 хвілін. Я, да жалю, не пан. Песня з народнага альбому для нашага сённяшняга госця Дзяніса Васкабовіча, аднаго з ініцыятараў звароту жыхароў шэрагу менскіх вуліц да Аляксандра Лукашэнкі. Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай і некаторых іншых пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дзяніс Васкабовіч з намі на сувязі ў Менску. Дзяніс, добрый вечар. Добрый вечар. Вы ініцыявалі дасланне ліста Аляксандру Лукашэнку, там выкладаеце сваю праблему, там просіце дапамогі. Скажыце, чаму менавіта Лукашэнку? Вы лічыце, што вашу праблему можа вырашыць цяпер ужо толькі кіраўнік дзяржавы? Вы знаеце, за апошнія пару лет роды сваёй дзейнасці вообще далёка ад юрыспрудэнцыі. Но за последние пару лет пришлось стать экспертом в области жилищного законодательства, в области гражданского права. Мы четко выполнили все требования, которые предусмотрены законодательством, нормативными актами, которые регламентируют вопросы сноса и предоставления компенсации за сносимое имущество. Мы своевременно предупредили органы местного управления и застройщиков, обустраивающих нас вариантах компенсации. Сами предлагали варианты, соответствующие законодательству и нормативным актам. Но к суду мы были готовы на 100%. То есть мы четко знали, что все наши права гарантированы, и те требования, которые мы выдвигаем, они обоснованы и подтверждены законодательством. Решение суда 30 января 2009 года было таким. Прекращение прав собственности на индивидуальный двухэтажный кирпичный жилой дом, расположенный на проспекте Дзержинского, на улице Первой Уманской в городе Минске. Переселение нашей семьи 9 человек в две социальные квартиры в микрорайоне Ложица в два раза меньшей площади. И принудительное признание права собственности на эти квартиры. Мы с этим, конечно, не согласны. так как в суде мы не нашли не то, что поддержки, просто элементарного понимания, ни одной из ходатайств, которые мы делали, не было принято, все было отклонено. Мы решили, что раз таким образом суд грубо нарушил наши права, соответственно, остается одна возможность. Это обратиться к президенту государства, к гаранту Конституции Республики Беларусь и наших прав для их защиты. Опять же, мы предполагаем, что как только получим развернутое решение суда, сразу подаем кассационную жалобу в вышестоящий суд. Замест дому, у якім жыве вашая сям'я на першай Уманскай вуліцы, сям'і прапануюць дзве новыя кватэры ў мікрараёне Лошыца. Праўда, плошчаю ўдвая меншай за плошчу цяперашняга дому, які фактычна асуджаны на знос. Дзяніс, скажыце, як адпаведныя органы тлумачаць сітуацыю? Чаму ўлады лічаць, што вы павінны здаволіцца гэтым меншым варыянтам? Знаеце, согласно жилищного кодекса указа президента республики номер 667, мы имеем варианты выбора, мы имеем право выбора вариантов компенсации. То есть мы можем получить собственность в благоустроенные квартиры, исходя из нормативов площади, либо нам должны построить и передать в собственность жилой дом в случае возможности выделения участка, либо мы можем получить собственность этот дом. Либо нам могут дом перенести и восстановить на новом месте, либо мы можем получить компенсацию. На сегодняшний момент нам отказано в праве выбора компенсации. Мы, с одной стороны, понимаем необходимость строительства метро, но проживание в квартирах нас не устраивает. Мы достаточно долго живем в собственном доме. Нас оборудовано и место для автомобилей, и площадки для детей. Дети имеют каждый свою комнату, и переезжать в квартиры по площади в два раза меньше, плюс переезжать в заведомо худшие условия, это, по-моему, нелогично. На сегодняшний день компенсации с вами не обмерковывают? Нет. І я так разумею, Мінгарвыканкам вашых патрабаванняў не прызнае законнымі. А як Мінгарвыканкам тлумачыць тое, што вашы патрабаванні незаконныя? Ёсць там матывацыйная частка? Вы знаете, матывацыйную часть рішэння суда мы ждём. Но історія нашай перепіскі з Мінскім гарадскім исполнительным камітэтам, дирекции по строительству метрополитена, она, в общем-то, заслуживает отдельной, наверное, книги. Потому что на все вопросы о предоставлении дома взамен сносимого мы получали ответы о невозможности выделения участка. На те наши варианты, которые мы выбирали сами, которые соответствуют требованиям законодательства и могли бы быть, то есть наши права могли бы быть реализованы, нам пишут ответы о невозможности предоставления участка. Когда мы запросили дополнительную информацию в ходатайствах, которая бы позволила все-таки понять, почему город может продать участки на аукционах, почему может выделить там частному застройщику по строительству малоэтажного жилья, но не может выделить нам, в этих ходатайствах отказано было. Дзяніс, а колькі часу ўжо доўжыцца гэтая гісторыя і вашыя спробы ўсё-ткі адстаяць ваш дом? Гісторыя длится з 2005 года, в судебные заседания до июня 2008 года. Якія вашы дзеянні цяпер? Вы чакаеце адказу ад Александра Лукашэнкі? На момент адправкі жалобы на дзеянні государственных органаў нас поддержали более 100 человек. То есть заявление подписано, подписал практически весь частный сектор по улице Уманска. Мы ждем ответа, либо достаточно серьезного рассмотрения нашего вопроса администрации президента. В случае, если ответа не получим, либо по какой-то причине дело рассмотрено не будет, то следующий логичный шаг с нашей стороны – это общественная организация, которая бы защитила наши права. Инициативная группа на сегодняшний момент сформирована, готовятся документы. Денис, скажите, нема такой небезпеки, что вось-вось прийде той день, коли ваш дом просто почнуть бурить? Знаете, я думаю, что теоретически такая возможность существует. Практически у нас есть права, которые прописаны в Конституции государства. У нас есть возможность защищать свои права. Мы будем ее использовать. Денис, дякую за ваш час и за удел в «Ночной свободе». И я нагадываю, что с нами на связи у Менску был Денис Воскобович, один из инициаторов звороту жыхароў шэрагу менскіх вуліц да Александра Лукашэнкі. Жыхары вуліц Уманскай, Декабрыстаў, Абухоўскай і некаторых іншых пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску. 266-39-52. 266-39-52. Патрабаванні Лукашэнкі вызваліць ад адказнасці людзей, якія спланавалі і здзейснілі забойства, стварае вельмі небяспечны прэцэдэнт. Хто можа даць гарантыю, што заўтра не заб'юць вшывую блаху ці апазіцыянера, які не тое чытае ці не тое гаворыць? А калі народ возьмецца за вілы і пойдзе помсціць тым, хто павінен абараняць яго інтарэсы, а не дбаць пра сваю ўласную кішэню? 266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших водгукаў и меркаванняў. И дарэчы, сёння у фактычна працяг той тэмы, якая была паднятая ў гэтым тэлефанаванні, у начных доследах размова пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. Як вядома, пасля амаль месячнага ўтрымання ў следчым ізалятары Гомельская абласная пракуратура адпусціла пад хатні арышт трох жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які нібыта займаўся падпаламі маёмасці. Да змены меры стрымання арыштаваных вяскоўцаў прычыніўся сам Александр Лукашэнка. Нашы доследы хвілінаў праз 15. Мінску 22:25. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Свой 79-й дзень нараджэння сустрэў сёння Валянцін Тарас. Больш за ўсё знанага публіцыста, паэта і перакладчыка хвалюе сёння думка, што ён можа не дачакацца той краіны Беларусі, пра якую марыў і дзеля якой жыў. З Валянцінам Тарасам размаўляла Валянціна Аксак. Самой счастливой порой у своим особистым творчим лёсе Валянцін Тарас лічыць другую палову 50-х, час так званыя першыя перабудовы, якая падаравала савецкім людзям надзеі на свабоду. У меня была маладая каханая жонка, нарадзіўся сын. Я шмат пісаў, друкаваўся, працаваў у газеце «Звезда» ў аддзеле літаратуры і мастацтва. І быў час такі эйфарычны, была першая перабудова, хрушчоўская адліга. Калі нам, як цяпер бачыш, дурні маленьким романтикам здавалося, що все переміниться, що життя буде нормальне. Тыя перамены хутка скончыліся і пацягнуліся дні, гады і дзесяцігоддзі надзеяў на новыя, пра якія марыліся з сябрамі. Амаль кожную сустрэчу з Алесем Адамовічам, Васілём Быкавым, Навомам Кіслікам, усіх не пералічыць, захавала учэпістая памяць Валянціна Тараса. Шмат пра што ён распавёў на старонках сваёй мемуарнай кнігі «На выспе ўспамінаў», якая з поспехам вытрымала ўжо два выданні, але новыя і новыя эпізоды і дэталі выплываюць з далёкіх дзён, і пісьменнік спадзяецца на хуткае выданне яшчэ адной кнігі сваёй мемуарыстыкі. Дарэчы, часопісны варыянт некаторых новых старонак успамінаў выклікаў шмат негатыўнай рэакцыі з боку былых сяброў так званай рускай секцыі Саюзу пісьменнікаў. Яны абвінавацілі спадара Тараса ў русафобстве, што выглядае недарэчна. Ужо хоць бы калі згадаць, што ён і сам пісаў вершы па-расейску і шмат перакладаў з беларускай літаратуры на расійскую мову. У прыватнасці, шмат якія творы Васіля Быкава. А наагул настрой у імянінніка сёння не зусім святочны. Прычынай таму няспраўджаныя мары пра вольную радзіму. Я цяпер ужо ў такім узросце, што я ўжо не пра сябе думаю і не сваімі марамі і жаданнямі заклапочаны, а сваіх дзяцей, свайго ўнука, каб іхнія мары здзейсніліся і перадусім, каб яны дажылі да той Беларусі, пра якой я заўсёды марыў і сёння, вядома, мару. Але баюся, што я ўжо па-сапраўднаму такімі здаровымі, маладымі вачыма яе не ўбачу. Той Беларусі, пра якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны. Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура. Паэту, перакладчыку, публіцысту Валянціну Тарасу споўнілася сёння 79 гадоў. І зараз песня на словы Валянціна Тараса «Песняры» праважала маці сына. Праважала сына маці і казала сыну, трэба сынку ратаваці родную краіну. Маці сына гадавала для шчаслівай долі. Военная навала загудела в поле. Ты горишь, ночью строю биться с Люташенцем. Буду сюда я с тобою всей душой и сердцем. Я ж тебе успокою, сын, за свою родную краю. на хвалях «Ночной свободы» у Менску. Полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму, на іх думку, людзі учыняюць падпалы. Дзеці балуюцца, а взрослыя цим занімацца не будуць. Гэта людзі, ілі іх завісць берёт, што ёсць у каго-то што-то, ілі псіхікай што-то ненармальнае. Прагучаць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік пачне аповед пра творчасць Андрэя Касцяня. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергій Навумчык. Дагэтуль невядома афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў ваўкавыску былых палітзняволеных Мікалая Тухоўіча Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Як стала вядома, падчас ператрусу ў хаце былога дэпутата апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12 склікання Мікалая Аксаміта быў забраны архіў дакументаў, звязаны з ягонай колішняй дэпутацкай дзейнасцю, таксама бел-чырвона-белыя сцягі. У Брановіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў, педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Прыватным турыстычным фірмам Магілёўшчыны пагражае банкруцтва за змяншэнне колькасці аўтобусных рэйсаў у Расію і Украіну, таксама замоваў на экскурсіі па Беларусі. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Аляксандр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Гэта былі беларускія падзеі, коратка пра асноўныя міжнародныя падзеі. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі пра выбух, які здзейсніў тэрарыст-смяротнік у паўночнай частцы Іраку. Загінулі 4 амерыканскія салдаты і іх перакладчык. У Шры-Ланцы найменшых 28 чалавек загінулі, 90 параненыя ў выніку выбуху тэрарысткі-смяротніцы. Яна была ў групе асобаў, якіх абшуквалі салдаты каля лагеру ўцекачоў. Гэта адбылося на поўначы краіны, якую ўрадавыя войскі ачысцілі ад тамільскіх паўстанцаў. Выступаючы сёння ў штаце Індыяна, прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што затрымка прыняцця плану па ўратаванню эканомікі прывядзе да паглыблення катастрофы. Плануецца, што на гэтым тыдні Сенат прыступіць да галасавання па прыняцці плана Абамы, бюджэт такі складае 800 мільярдаў даляраў. Адмыслова прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук прыбыў у Ісламабад. На працягу 3 дзён ён мае абмеркаваць з кіраўніцтвам Пакістану стратэгію барацьбы з тэрарызмам. У Ізраілі завяршаюцца парламенцкія выбары, і паводле неафіцыйных папярэдніх звестак у лідарах апазіцыйная правая партыя Лікуд, якую ўзначальвае былы прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень на ўсходзе краіны ападкі, у асноўным снег і мокры снег. Уначы ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях месцамі моцны снег і наліпанне мокрага снегу. На дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы -1, -6, на ўсходзе краіны да +1 градуса, а на працягу дня ў Віцебску 0-2, у Магілёве, Гомелі і Менску ад -1 до +1 градуса, у Горадні ад 0 до 2 градусаў цяпла і ў Берасці 1-3 градусы вышэй за нуль. У Менску 22 гадзіны 35 хвілін, на чарзе нашыя доследы. Доследы свабоды. Пасля амаль месячнага ўтрымання ў следчым ізалятары Гомельская абласная пракуратура адпусціла пад хатні арышт трох жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які нібыта займаўся падпаламі маёмасці. Да змены меры стрымання арыштаваных вяскоўцаў прычыніўся сам Александр Лукашэнка. Далей Юлія Рымашэўская. На нарадзе ў пытаннях крымінальнага заканадаўства, якая прайшла 6 лютага, Александр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў затрыманых. «Адвязіце іх, раю прэзідэнт, у вёску. Я вас прашу, няхай яны жывуць у вёсцы, а вы вядзіце сваю крымінальную справу. Адвязіце людзей у вёску, і няхай гэтыя старыя працуюць там, знаходзяцца ў сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта для іх будзе лепей, чым сядзець у следчым ізалятары». Паводле кіраўніка дзяржавы, іх нельга саджаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У той жа дзень, 6 лютага, абвінавачаныя мужчыны 29, 35 і 37-гадовага ўзросту былі дастаўленыя з гомельскага СІЗА ў Пухавічы. Тамтэйшыя жыхары па-рознаму спрынялі нечаканае вызваленне. Канешна, людзі радыя, што іх адпусцілі. Яшчэ адна жыхарка Пухавічаў больш крытычна паставілася да апошніх падзеяў. Жары былі, але хто ведае, хто іх паліў? Былы супрацоўнік пракуратуры, юрыст Алег Волчак, лічыць, што кіраўнік дзяржавы не мае права ўмешвацца ў даследаванне падпалаў у Пухавічах. Лукашэнка не имеет права освобождать уголовной ответственности по любым уголовным делам, поскольку есть у нас суд и есть у нас прокуратура, которая решает, но не президент. Это превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность органов. Нагадаем, што падпалы ў Пухавічах мелі месца напрыканцы мінулага году. Людзі памятаюць тры пажары. Сын адной з вясковых жанчын, чыя маёмасць пацярпела ад агню, вырашыў яшчэ з двумя паплечнікамі паквітацца за падпалы. На іх думку, чырвонага пеўня вяскоўцам запускаў 43-гадовы жыхар Пухавічаў, які дагэтуль 6 разоў сядзеў у турме і адбываў пакаранне на хіміі за крадзяжы і падпалы. У траіх маладыя мужчыны і забілі 31 снежня былога зэка, а цела спрабавалі нават спаліць. Праз 4 дні мужчын, якія ўчынілі самасуд, арыштавалі, а цяпер, паводле загаду кіраўніка дзяржавы, адпусцілі. Зламысная традыцыя запускаць крыўдзіцелю чырвонага пеўня існавала ў Жыткавіцкім раёне даўно. Нават у найноўшай гісторыі міліцыя рэгістравала дзясяткі падпалаў на год. Найчасцей гарэлі складзеныя на падворках стагі сена і гаспадарчыя пабудовы. Але найбольшага страху нагнала на вяскоўцаў у 60-е гады, цяпер ужо мінулага стагоддзя, банда Юхневіча. Уладзімір Юхневіч, які яе ачольваў, быў высланы з раёну за палітычную нядобранадзейнасць. Вярнуўшыся з лагероў, ён з памагатымі амаль 5 гадоў трымаў у страху жыхароў вёсак Кольна, Рудня, Млынок таго ж Жыткавіцкага раёну. Мсціўцы падпальвалі пабудовы найперш тых жыхароў, хто сведчыў супраць Юхневіча. У 1962 годзе банда ўзарвала ў Жыткавічах будынак міліцыі. У рэшце рэшт Уладзіміра Юхневіча арыштавалі і расстралялі, а ягоных памагатых пакаралі рознымі тэрмінамі зняволення. У 2004 годзе ў вёсцы Бацвінава Чачэрскага раёну было зарэгістравана 11 начных пажараў. Тамтэйшы люд спаў літаральна на чамаданах, баючыся чарговага начнога здарэння. Жыхары Бацвінава былі перакананыя, што ў вёсцы ці недзе побач сапраўды завёўся зламыснік. Магчыма, нават і не адзін, які і ўчыняе падпалы. Прычым заўважана была пэўная заканамернасць. Падпалы ўчыняліся, як правіла, з надыходам сенакоснай пары, калі рупныя гаспадары запаўняюць гумны і хлеўчыкі сенам. Не так даўно ў рэчыцы мясцовыя крымінальныя групоўкі спрабавалі падпаламі дзвярэй і аўтамашын прымусіць некаторых незгаворлівых прадпрымальнікаў сплачваць ім паборы. Тэму падпалаў мы працягнем зараз нашым апытаннем. Мінакі на магілёўскіх вуліцах гавораць, чаму, на іх думку, людзі учыняюць падпалы. Человеческая зависть в наше время, счастье простое. Кому-то в жизни больше повезло, кто-то лучше живет, кому-то повезло меньше, тот хуже. По пьяни вот делаю больше всего, а так нормальный человек на это не пойдет. Траву это, чтоб везде скосить, чтоб этого она не мешала. А уже которая дача подпалить, это уже у родителей. Это уже как по злости. Дети балуются, а взрослые этим заниматься не будут. Я бы этим бы не занималась. Ну, может, какие-то подростки, может, даже и бомжи. Не спали люди в деревне дачу. два года тому назад. Это что-то у людей с головой не в порядке. Человек, душа потемки. Это люди или их зависть берет, что есть у кого-то что-то, или психика что-то ненормальное. Жизнь такая тяжелая. От безделья. Если кто-то, конечно, с умыслом, я тоже это не приветствую. Может, хотят вред нанести специально. Но я надеюсь, что это просто дети без всякого умысла. Не думают, наверное, что делают. Ущерб причиняют и все. Просто люди не думают. А может быть, специально, ради интереса. Сейчас нет системы воспитания в этом вопросе. Абсолютно бесконтрольно сейчас. Скорее всего, неосторожность, обращение с огнем, злость, может, какая-нибудь, зависть. Мінакі на магілёўскіх вуліцах казалі пра тое, чаму, на іх думку, людзі ўчыняюць падпалы. На загад прэзідэнта, як мы неаднойчы ўжо расказвалі, пракуратура змяніла меру стрымання падазраваным у справе аб забойстве. І гэтая тэма выклікала сёння найбольшую колькасць водгукаў на нашым сайце. Агляд гэтых допісаў падрыхтавалі Сергія Бламейка і Юрый Дракахруст. Арт. Спачатку міліцыя сваім бяздзеяннем давяла людзей да адчайнага кроку, а потым ён праявіў гуманнасць. У нашым бяспраўным грамадстве ўжо непазбежным стаецца самасуд, людзі безабаронныя. Барысыч. Можна казаць пра памягчальныя абставіны, але ўсё ж гэта самасуд і жорсткае забойства. А дзеянні кіраўніка выканаўчай улады толькі падкрэсліваюць яго дыктатарскі характар. Участковы інспектор міліцыі павінен панесці суворае пакаранне, на міністру ўнутраных справаў цень таксама падае. Чаму давялі да самасуда? Чаму няма веры ў міліцыю? Ян з Магілёву. Тое, што зрабілі жыхары вёскі Пухавічы, называецца судом лінча. Кепска, калі дзяржава падтрымлівае гэта. Цікава іншае, на Радзе бяспекі прысутнічалі людзі з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. І ніхто з іх не звярнуў увагу на тое, што нельга аказваць ціск на следства і на прыняцце судовага рашэння. Можа, ім трэба параіць здаць свае дыпломы юрыстаў? ВПК з Менску. Чарговы спектакль на тэму «Як наш прэзідэнт дбае пра народ». Створаны страшэнны прэцэдэнт. Цяпер можна будзе забіваць кепскіх з вашага гледзячы людзей, і вы будзеце апраўданыя. Міліцэйскія вертыкалі участковы, якія давялі народ да адчаю, застаюцца беспакаранымі. Навумова ўжо хаця б за гэты выпадак трэба гнаць, калі не больш. І нарэшце глядач. Александр Егорович, спасибо, что выпустили нашего папу. Який цудоўный піяр. Який цудоўный новый сэнс слова «либерализация». Народ пустить першабытно обшинную слезу и даруя любую девальвацию с инфляцией. Бляск. Гениальный ход. Варты подручников по авторитаризме. Юрий Дракохруст и Сергей Обломейко с заглядом реакции на сайте «Свобода.орг». Звонки на свободу. Положенная свобода. У меня информация. Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Тот, что радует свобода, окиная молодое силой древца телеканал «Белсаха», мне причувалось живое белорусское слово. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Жонкою маем по 40 гадоў працоўнага стажу. Аднаго вышэйшая адукацыя, у другога сярэднеспецыяльная. Акрамя дзяржаўнай працы, вымушаны былі яшчэ працаваць і на асабістым участку 30 сотак. Без дапамогі дзяржавы пабудавалі жыллё, трымалі карову, два парсючкі на год гадавалі, гусі, куры. І ніводнага разу не адпачывалі ні ў санаторыі, ні ў доме адпачынку. Вось калі б мы жылі ў поўным дастатку, дык якога д'ябла в 70 год мне патрэбна ламаць хрыбціну на гэтых сотках. Пенсіі нам выплачвае не пан Лукашэнка з асабістай кішэні, а дзяржава. Па гэтаму маліцца на яго ў мяне няма аніякай патрэбы. Яшчэ раз нагадаю наш менскі нумар 266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў. Вядомы бард Віктар Шалкевіч перад сваім 50-годдзем падвёў вынікі і вырашыў, што паўтарацца не варта. Але жанр палітычнай сатыры паабяцаў не пакідаць. Ну што, напісаў хамскую ўладу, і што далей? Напісаў кухарчаныя дзеці, напісаў блюз вялікі кастрычнік. Всё, тэма закрыта. Ніхто другі павінен тым займацца. Нічога не змянілася. Праходзіць маладосць, але з другого боку прыходзіць мудрасць. Віктар Шалкевіч будзе госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння барду і актору Віктору Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. І гэты дзень ён адзначаў у сваёй улюбёнай Вільні. Далей Валянціна Аксак. 21 лютага Віктор зладзіць для землякоў юбілейную вечарыну. 15 лютага парадуе сваёй творчасцю менчукоў і амаль адразу ж паедзе ў Маскву, дзе 19-га будзе весці прэзентацыю нумару расійскага часопіса «Сібірскія агні», прысвечанага сучаснай беларускай літаратуры. Гэты факт сваёй творчай біяграфіі яго самога крыху дзівіць. Самае дзіўнае, што ўсё ж ёсць людзі, которые цікавяцца сучаснай беларускай літаратурай і которые актыўна, так сказаць, пропихваюць. Сямейнае паданне сцвярджае, што будучы актор, музыка і літаратар прыйшоў на свет 9 лютага 1959 году у санях, не дачакаўшыся, пакуль конь дамчыць тыя сані да бліжэйшай ад мястэчка Поразава радзільні. Так сам лёс наканаваў яму бясконцыя шляхі дарогі па блізкім і далёкім свеце. Канцэрты Віктара Шалкевіча праходзілі ў Расіі, Украіне, Польшчы, Літве, Францыі, Нямеччыне, Чэхіі, Злучаных Штатах Амерыкі і нават у Дамініканскай Рэспубліцы. Свой поспех за мяжой бацька смутнага беларускага блюзу, як яго ахрысцілі прыхільнікі на радзіме, тлумачыць простымі рэчамі. Многія праблемы, пра якія спяваюцца ў песнях, ці многія пытанні, якія ў тых песнях падымаюцца, яны для ўсіх актуальны. Калі я французам расказваю, што ёсць такая птушка, которая для мяне з'яўляецца проста сімвалам маёй радзімы, не з'яўляецца для мяне сімвалам там ні палітычная партыя, ці ні грамадская, ці ні нейкая асоба, а проста птушачка, якая, не гледзячы ні на што, што тут адбываецца, прылятае, знаходзіць чорную зямлю, в'е сабе гняздо і выводзіць дзетак. Я гэта жаўру. Вось усё, і ўсе гэта разумеюць. Няма праблем спецыфічна беларускіх, мне здаецца, ёсць праблемы агульначалавечыя, агульнаеўрапейскія. Аўтар 6 альбомаў, лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў у дзень свайго 50-годдзя, жадае сам сабе хутчэйшага здзяйснення запаветнай мары. Каб я прыйшоў некую гармонію адносінаў са ўсім светам і з людзьмі, каб мой прыродны аптымізм да мяне вярнуўся, то час ад часу мяне пытаюць, чаго такі сумны, кажу, у мяне аптымізм скончыўся. Так от я хачу, каб да мяне вярнуўся аптымізм. Блішчастыя хрушчы шыхтуюцца ўзграі, каб жэрці ўсё, што можна, жыцця напрыканцы. Блішчастыя хрушчы мяне не заўважаюць, я годна, я самотна, з бутэлькаю ў руцэ. У жыццёвым апынаюся віры, а надо мною только месяц и кажан моей сябры. Занадто поздний час, занадто темный город, неизменное одно адразу ж за вуглом, там, дзе Казімір хадзіў, дзе паміраў Баторы, да раніцы стаяць пад блеклым ліхтаром. Патырсканыя лакам Велафлекс, дзяўчаты дэкларуюць вострый секс. Гэты час я люблю вас усіх, вы шварэнцы, злодзеі, п'яніцы, императоры сметников и королевы вокзалов. Я люблю тебя, сбры твою псих, люблю дядьку, что улицей тягнется, несуши бедным деткам холодным ковалочек сала. Без вас бы хутка опритомнил свет, без вас не вартым гэты был сюжет навод рубля. Паталагічны быт, крывавыя пейзажы, рэгіянальны сэнс невартага жыцця. Дзе сорам і ўстыд, на шалі ніц не важыць, дзе 100 гадоў ісці да праўды пачуцця. Тут вусны працінае брыдкі смех, тут солодка і мёртва пахнет грех. Тем не меньше я люблю вас всех. Адораторы, нейкие-то матеры, трансвеститы, веселые философы и уфрахины. Я люблю коли город прийти, коли травы вышедывают патеры, а мы с тобой простовывать на процеванные спины. Стоят залепших местом в свете шпат. Сдается, есть Белград и есть Багдад. Али это не то. Ты был колись ты, кем ты уже не будешь. Ты мел святую моц, повагу с упокой. А зараз и домы, и колеры, и люди, небыто с иншей байки, чужое не мое. Часами только стрел подожжи. Под месяцем, як сребра заблешить, тихо дремлют старые муры. Только нечто годинник на фары вспоминает и выступает сердце ягоный час. Урешто, как сырую шуры, а месте шалдушить кошмары, с родницы на фару Антони и Дед из Энхаус. Як только робит ее на пошний крок, пронизывая холодный мокрый змрок над брыгитками солнца. Горад Віктара Шалкевіча, якому сёння споўнілася 50 гадоў. У Менску 22:52, і на чарзе ў нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Гіна Студзінская. Тыднёвік «Новы час» аналізуе, як крызіс паўплывае на звычайнага беларуса. Распавядае галоўны рэдактар «Тыднёвіка» Алексей Кароль. Пару месяцаў таму усе дыскусіі зводзіліся збольшага да тэарэтычных пасажаў кшталту. У Амерыцы, Расіі. Цяпер у кожнага ёсць знаёмыя, якім падрэзалі заробак ці звольнілі ўвогуле. Ну і разглядае гэтую праблему нашае жыццё у такіх падраздзелах, як перасыхаюць крыніцы даходаў, не дажыру будь бы жыву, здароўя не набудзеш, тым больш па такіх коштах і крыху пра добрае, да чаго падштурхоўвае гэты крызіс. У крызіс спатрэбіліся садаводы-паліглёты з веданнем нямецкай і італьянскай моваў. Пра самыя нечаканыя вакансіі, запатрабаваныя сёння, піша «Камсамольская правда» в Беларусі. Да прыкладу, кампаніі па вытворчасці сельгасабсталявання патрэбны чалавек, які вырас у вёсцы і добра ведае і любіць каровы. Пры гэтым кандыдат павінен мець замежную адукацыю. Сацыяльнай арганізацыі, што займаецца выхаваннем дзяцей, патрэбны дырэктар, які павінен быць добрым кіраўніком і абавязкова прыстойным сям'я Нінам. Майору, які не прызнаваў беларускай мовы, камандаванне паказала канстытуцыю, паведамляе інтэрнэт-выданне «Электронны Барысаў». Пасля таго, як майор Кісель адмовіўся правесці медагляд навабранца Хведарука і запатрабаваў ад маладафронтаўца гаварыць па-расейску, майор меў размову з камандзірам. Той паказаў Кісялю канстытуцыю. У прыватнасці артыкул, дзе напісана, што беларуская мова з'яўляецца першай дзяржаўнай мовай. Майору прапанавана напісаць рапарт аб звальненні па ўласным жаданні. А нам паліт папрасіў у молодафронтовца поведомлять про все подобные конфликтные ситуации. Тыднёвік – наше слово. У поселку Желудок Шчучинского района Городинской области на родиме керовника повстання 1863 года, удельника французской революции 1871 года Валера Урублевского будет створенный музей, расповедая головный редактор нашего слова Станислав Судник. Есть два подхода. Альбо краязнавчий музей с экспозицией, посвященной Валеру Урублевского, альбо музей повстання 1863 года, где снова же годное место повинен занимать Валерий Рублевский. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Гіна Студзінская. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая эміграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Передача Тетяни «Поклад» у нашем завтрашнем вечеровом эфире. А сегодня, после 23-й годины, «Пражский акцент». Его удельники анализуют махчимые наступствы, подписанных Александром Лукашенком на минулым тыдне погоднения у Москве. А 23:33 у эфир выйдет «Дом литератора». У передачи размова про замежные выдания книги эссе Валентина Акудовича «Код отсутности». Язеп Янушкевич выступить с рецензией недавно выдаденного у перекладе на белорусскую мову роману Сергея Песецкого «Каханок Великой Медведицы», а поэт Анатоль Иващенко прочитая свои новые творы. Это у наступной године, а зараз, на закончение этой године, «Барды свободы». Змитер Бартосик. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога менскага барда Андрэя Касценя. Гэты сталічны радыёінжынер вельмі гучна заявіў пра сябе некалькі гадоў таму на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ён прыцягнуў увагу сваімі незвычайнымі тэкстамі. Ні ў адной ягонай песні няма ніводнага штампу ці якой банальнасці. А сваю тягу да беларушчыны Андрэй звязвае з радзімай бацькоў з пастаўшчынай. Ну, бацька ў мяне з пастаўшчыны сам. І я думаю, што адтуль і пайшла. Таму што там ўсё ж такі гэта заходняя Беларусь. І там вельмі шмат такіх каларытных людзей жыве. І вось калі туды заўсёды прыязджаеш, набіраешся нейкай такой энергіі пазітыўнай, якая змушае потым напісаць нейкія песні пра гэта. Я думаю, адтуль і пайшло гэта ўсё. Ну, гэта пастаўшчына, гэта сам горад паставы, я яго вельмі люблю. Вот, і, скажам так, не абавязкова гэта можа быць і горад паставы, яшчэ з літаратуры бяруцца нейкія думкі, якія хочацца запісаць. І проста, да і сам Менск у апошні час неяк вабіць настолькі, што проста можна пісаць, ідучы па вуліцы, напрыклад, і нешта там заўважыць, і гэта можа зацікавіць, на гэтым можа зачапіцца позірк, і гэта хочацца неяк укласці ў некую форму. Так и написать некий текст. Еду я по полю на рахманым коні. Тут мои бярозы, тут мои тополі. Жыта, сонейкам абмыта, дзеткам дасць адзежу, нам усім дасць ежу. Мае каровы, хай жыву.